Za pół godziny PiS ogłosi, kto wystartuje z pierwszych miejsc list wyborczych partii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej Turowa. Polska zamknęła agencję konsularną w Smoleńsku. Prawo i Sprawiedliwość ogłosi za pół godziny, kto otrzymał pierwsze miejsca na listach wyborczych partii. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że pełne listy zostaną przedstawione w najbliższych dniach. One są już zaakceptowane. Wczoraj odbyło się spotkanie władz partii, więc one są po prostu już kierunkowo zaakceptowane i teraz będą rejestrowane niebawem. To się okaże dzisiaj wszystko, kto będzie jedynką w Warszawie, we wszystkich innych miastach. Dla niektórych to będą niespodzianki, a dla tych, co są na jedynkach, będą to miłe niespodzianki. Nie jestem liderem Prawa i Sprawiedliwości, to jest kompetencja zarezerwowana do prezesa partii ogłaszanie decyzji co do list wyborczych. A liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości przedstawi prezes partii Jarosław Kaczyński. Poseł PiS-u Marek Ast powiedział w radiowej Jedynce, że wicepremier Kaczyński wystartuje z województwa Świętokrzyskiego, a listę warszawską ma otworzyć minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Od jutra można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dokument pozwala zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym. Od tego roku po takie zaświadczenie nie trzeba już jechać do urzędu gminy, w której jesteśmy zameldowani. Z zaświadczeniem można zagłosować w wyborach i w referendum, ale nie można go zgubić, podkreśla pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw wyborów Rafał Miszczuk. Takie zaświadczenie jest nam wydawane od ręki i z takim zaświadczeniem możemy zagłosować w dowolnym miejscu, w którym będziemy się znajdowali w niedzielę wyborczą. Ważne jest, aby takiego zaświadczenia nie zgubić, ponieważ urzędy nie wydają duplikatów ani odpisów, także jak takie zaświadczenie zgubimy, to sami siebie eliminujemy z wyborów. A zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać przez profil zaufany do 12 października, a wybory parlamentarne i referendum odbędą się 15 października. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej, na podstawie której kopalnia Turów uzyskała koncesję na wydobycie do 2044 roku. Walka o Turów trwa. Nadal obowiązuje koncesja do 2044 i funkcjonowanie kompleksu w Turowie nie jest zagrożone, napisała w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Sprawa rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dotyczy decyzji środowiskowej z września ubiegłego roku. Chodzi o kontynuację eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów. Zagraniczne podmioty zarzucają kopalni niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Od jutra seniorzy będą otrzymywali 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone ponad 9 milionom uprawnionych osób, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. To nie tylko osoby, które pobierają emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, których jest 9,1 miliona. Także są to osoby, które pobierają renty socjalne, to jest 290 tysięcy osób, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, to jest 40 tysięcy osób, emerytury pomostowe, także 40 tysięcy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 13 tysięcy osób. To jest także świadczenie rodzicielskie, świadczenie uzupełniające, mama 4+ i świadczenie inwalidzkie i kombatanckie. 14 emerytury będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń. Ich wysokość to 2650 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Inflacja spada. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wyniosła 10,1%. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego spodziewa się dalszego spadku inflacji. W nadchodzących miesiącach dezinflacja będzie kontynuowana, choć tempo tego trendu będzie wolniejsze. Inflacja spadła w sierpniu z 10,8% do 10,1%. W skali miesiąca ceny praktycznie nie zmieniły się. A zdaniem eksperta sierpniowy spadek inflacji to wynik dalszego spowolnienia wzrostu cen żywności i spadku cen paliw. Polska zamknęła agencję konsularną w Smoleńsku. Stało się to na skutek decyzji władz Rosji, które uznały, że placówka nie może dalej działać. Polskie MSZ wyraziło już protest w tej sprawie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w komunikacie, że zgodnie z wcześniejszą decyzją rosyjskiego rządu, agencja konsularna w Smoleńsku została dzisiaj oficjalnie zamknięta. W krótkiej uroczystości wziął udział polski ambasador w Rosji Krzysztof Krajewski oraz inni dyplomaci. Placówka działała od 11 lat. Została uruchomiona w drugą rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Zajmowała się polskimi sprawami konsularnymi oraz opieką nad miejscem katastrofy Tu-154 i nad cmentarzem w Katyniu, gdzie spoczywają Polacy zamordowani przez Sowietów w czasie II wojny światowej. Polskie MSZ wyraziło sprzeciw wobec decyzji władz Rosji. W lipcu premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że w przypadku zamykania polskich placówek przez Rosjan, Polska będzie odpowiadać symetrycznie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe także niewielkie burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem do 22 na Dolnym Śląsku. W centrum do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny z kierunków zachodnich. Mamy 5 minut po godzinie 13. Trójka do trzeciej. The shackles are undone. The bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved. The stone it has been moved. The grave is now a groove. All debts are removed. Wpatrzony gdzieś w mrok.

Dzień dobry, witam. Na razie do sieci trafiły 3 odcinki Asoki. Z tego, co wiem, to jest łącznie ponad 120 minut seansu. Jakie są twoje wrażenia po obejrzeniu tych pierwszych odcinków? No, nie będę odosobniony. Wśród tych komentarzy, które się pojawiają, jest jeden, że to jest taki powrót do starych, dobrych Gwiezdnych Wojen i rzeczywiście ten duch Gwiezdnych Wojen odżywa w tym serialu chyba najbardziej w stosunku do tego, co mieliśmy okazję już oglądać w tej formule, czyli rozłożonej na poszczególne odcinki. Ja mam tutaj na myśli chociażby seria Mandalorian czy Andor. Wszystko to, co z Gwiezdnymi Wojnami się do tej pory pojawiło, a co firmuje jednak marka Disneya. A to rzeczywiście w Asoce no te stare, dobre Gwiezdne Wojny czuje się bardzo wyraźnie i jest to dla fanów, za którego też się uważam, no duża przyjemność obcowania w tym uniwersum, w tym środowisku i w tej przestrzeni kosmicznej, ale nie tylko kosmicznej. Także to są takie Gwiezdne Wojny chyba, na które czekaliśmy, a byliśmy trochę zmęczeni tym, co zaproponował Disney w pełnometrażowym wymiarze, czyli 3 ostatnie kinowe filmy. Skoro to jest taki powrót do tych starych, dobrych Gwiezdnych Wojen, to z czego może wynikać ta słabsza oglądalność? Jeśli tak faktycznie jest. Jeżeli tak faktycznie jest, bo tak jak mówię, no, sam entuzjastycznie, a na pewno z dużym zadowoleniem oglądam kolejne odcinki, i czytam same pozytywne komentarze i artykuły i mam taką swoją teorię, że czasami mówienie o czymś źle w negatywnym takim ubarwieniu no powoduje jeszcze większe zainteresowanie, więc może wcale nie jest tak źle z tą oglądalnością, a warto by ją podbić. Na pewno Asoka zadebiutowała w okresie wciąż jeszcze wakacyjnym, jeszcze letnim, więc to może też trochę wpłynąć na to, że zarówno fani, bo po prostu widzowie serialu no, skupiają się trochę na czymś innym niż śledzeniu propozycji streamingowej. Ale gdzieś tutaj uważam, że to trochę dzielenie włosa na czworo i prawda jest trochę inna. Asoka, biorąc pod uwagę też materiał, jaki prezentuje i oferuje, ma w sobie wszelkie argumenty na to, żeby jednak widza przyciągnąć i przetrzymać na dłużej. To, co podobno jest bardzo mocnym elementem tej produkcji, to muzyka. Czy ty też miałeś wrażenie dzięki tej muzyce, że oglądasz no właśnie tą filmową wersję Gwiezdnych Wojen pierwszą? Czy to właśnie trochę się do tego przyczyniło? Przede wszystkim, że rzeczywiście złapałem się na tym, że słysząc tę linię melodyczną, te nuty, kompozycje. No nie miałem wątpliwości, że jestem w świecie Gwiezdnych Wojen, ale też nie, że obcuję z Johnem Williamsem, chociaż to wszystko jest mocno w duchu Williamsa i tego, co on stworzył do tej pory, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Na pewno instrumentalia, na pewno aranżacja, pewne frazy, które może nie jestem krytykiem muzycznym, ale no gdzieś tam pierwsze nuty zwiastują coś, co znamy, a potem to się rozwija trochę w innym kierunku, ale nie ma wątpliwości, że to są Gwiezdne Wojny, że to jest muzyka ilustracyjna do Gwiezdnych Wojen i taką, jaką dobrze znamy i pamiętamy. No tutaj stąd nie chcąc zachowując pewne prawa autorskie, ale też oryginalność w tej nowej kompozycji mimo wszystko. To nie są fragmenty, czy linie, które doskonale kojarzymy, które dobrze znamy. Mimo wszystko no to jest ta muzyka. To jest ta muzyka, która powoduje, że nie jest obcy świat, że dla fanów jest to... Że dla fanów jest to dużo fajne przeżycie. Stare, dobre Gwiezdne Wojny, tak zarekomendował nam nowy serial Gwiezdne Wojny Asoka Artur Cichmiński. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pierwsze 3 bardzo odcinki proszę. Serialu dostępne już na jednej z platform streamingowych. To tak akurat na jedno leniwe popołudnie, szczególnie, że zbliża się jesień, więc zachęcamy Państwa do oglądania. A na trójkowej antenie teraz Pet Shop Boys i The Lost Room. Silence.

Autopromocja. Gospodarka bez tajemnic. Najnowsze informacje, komentarze ekspertów, notowania giełdowe i kursy walut. Ekonomia w trójce. Codziennie. Od poniedziałku do piątku po 7.30, 16.30 i 18.30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 13, a my jak co dzień zerkamy na przegląd muzycznych rocznic. Kalendarium muzyczne. Na początek kilka dat urodzinowych. W roku 1945 w Belfaście na świat przyszedł Van Morrison. Irlandzki muzyk i wokalista, lider grupy Them, której muzyka właściwie stała się klasycznym przykładem wczesnego garażowego rocka. Jako solowy wykonawca Van Morrison nagrał kilkadziesiąt płyt z takimi utworami jak m.in. Domino czy Brown Eyed Girl. Zdobył także 6 nagród Grammy, a w 2015 roku otrzymał tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbiety II. 3 lata później, w roku 1948, w Saksonii urodził się Rudolf Schenker, gitarzysta niemieckiej rockowej grupy Scorpions, którą założył w 1965 roku. Grupa znana jest z takich utworów jak Rock You Like a Hurricane, będącego w latach 80. hymnem zespołu, a także z wielu singli takich jak Wind of Change czy Still Loving You. I jeszcze jedna urodzinowa data. W 1963 roku na świat przyszedł Robert Gawliński, gitarzysta, kompozytor i wokalista, współtwórca grupy Madam, a później lider zespołu Wilki, czyli formacji szczególnie popularnej w latach 90. Znanej z takich przebojów jak Son of the Blue Sky, Słońce pokonał cień czy Baśka. 31 sierpnia to także dzień, w którym swoje triumfy na listach przebojów święciła grupa Metallica. W 1991 roku zespół umieścił na pierwszym miejscu amerykańskiej listy swój nowy album, zatytułowany po prostu Metallica. Album z takimi kompozycjami jak Enter Sandman, The Unforgiven oraz Nothing Else Matters, czyli właściwie z największymi hitami zespołu, nie opuszczał pierwszego miejsca przez 4 tygodnie. W samych Stanach Zjednoczonych płyta sprzedała się w ilości 10 milionów sztuk. I jeszcze jedna rocznica, również płytowa. 31 sierpnia 1987 roku światło dzienne ujrzał 7 studyjny album Michaela Jacksona, zatytułowany Bad. Artysta jest autorem 9 z 11 utworów na płycie, a także częściowo odpowiada za produkcję albumu. Podobno nagrania do płyty zajęły Jacksonowi 3,5 roku. Do tej pory album sprzedał się na całym świecie w liczbie 45 milionów egzemplarzy. I'm telling you, on how I feel, gonna get your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Yeah. Michael Jackson i kultowe Bad. Piosenka pierwotnie miała być duetem z rywalem Jacksona Prince'em, ale stało się inaczej i właściwie do tej pory Bad jest jednym z najpopularniejszych utworów Jacksona. Zresztą nie ma się co dziwić, bo to jest absolutnie znakomita kompozycja. Na zegarze 25 minut do godziny 14, a na trójkowej antenie Agnieszka Chylińska, Królowa Łez. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. love is vast. Brzmi najnowszy album Blur, Ballad of Darren. Według mnie znakomicie. Barbaric. Taki tytuł nosi utwór, który właśnie umilił nam 4 minuty audycji Trójka do trzeciej. Fajny film. Jutro na ekrany naszych kin wchodzi Ukryta sieć, nowy film Piotra Adamskiego, zrealizowany na podstawie książki Jakuba Szamałka. W tej kryminalnej historii główne role zagrali Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn oraz Piotr Trojan, a z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W ostatnim czasie polscy reżyserzy częściej realizują kino gatunkowe. No i tak jest w tym wypadku, bo mamy do czynienia z thrillerem, mrocznym, niejednoznacznym kryminałem. No i wydaje mi się, że możemy uznać tę próbę za udaną. Na pewno już przy czytaniu scenariusza ja czułem, że mnie ta historia wciąga i że chcę więcej i więcej. I mam nadzieję, że będą kolejne części, ale też zależy od tego, jak widzowie odbiorą film. Jest na to szansa, że może być ciąg dalszy? No, film jest na podstawie książki, są kolejne części, więc myślę, że jest na to szansa. I gdzieś ten film, kiedy go oglądałem, bardzo mnie wciągnął i mimo, że znałem i wiedziałem ze scenariusza, co będzie dalej, to jednak to mnie cały czas zaskakiwało. Myślę też, że jest bardzo dobrze zagrany, bo mamy w nim świetną obsadę, jak Magda Koleśnik, Andrzej Seweryn, Mikołaj Grabowski i to jest takie dobre aktorstwo, takie, jakie ja lubię. Widać, że tam były próby, że było to wszystko przemyślane i że był reżyser, który bardzo na wszystko, co robimy na planie, uważał. Piotr Adamski w dodatku na pewno reżyser, dla którego ważna jest strona wizualna. Absolutnie też, mimo że Piotr nie stał za kamerą, to widać, że te zdjęcia, tak jak powiedziałeś, są ważną częścią tego filmu. Piotr natomiast, tak jak w filmie Eastern, swoim poprzednim, stał się już stricte tutaj reżyserią. No i mamy ten problem, że właściwie niewiele możemy powiedzieć o twoim bohaterze, bo z nim właśnie wiąże się ta cała kryminalna i mroczna intryga. No możemy powiedzieć, że jest to bardzo istotny bohater, którego jest na ekranie bardzo mało, ale też chyba gdzieś te najważniejsze sceny się odbywają na końcu tego filmu i takie chyba najtrudniejsze. Też pamiętam dni, w których to kręciliśmy, to one były dla nas i dla ekipy bardzo takie... Intensywne na pewno. Intensywne, ważne, ale takie trudne. Po prostu to były trudne dni, bo jeśli ta relacja głównej bohaterki z Emilem, którego gram, nie zadziała, to trochę cały film na tym traci. To musi po prostu zadziałać. Tego nie można wyciąć, nie można skrócić. Musimy usłyszeć, jaki problem ma Emil i dlaczego robi to, co robi. I na pewno dotyczy to bardzo ważnych tematów. Tak, tak. Tyle chyba mogę zdradzić, że troszeczkę poczekamy na to, żeby zobaczyć cię w pełni na ekranie, no ale to też jest, myślę, jak najbardziej świadomy zabieg. Takie były ustalenia reżysera, mimo moich wielkich chęci, żebym się pojawił częściej na ekranie, ale też je rozumiem i wydaje mi się, że to pracuje. Pamiętasz pewnie taką sytuację, że Judi Dench w filmie Zakochany Szekspir, słynna historia, wystąpiła na ekranie chyba 8 minut, jeśli dobrze pamiętam, i dostała Oscara. No dobrze, dziękuję. Mam nadzieję, że się to uda. Nie mam wątpliwości co do tego, że twoja rola, chociaż tym razem nieco mniejsza, jest naprawdę mocna i naprawdę nie sposób o niej zapomnieć. Jest to raczej film dla ludzi, którzy lubią kino gatunkowe, lubią kryminały. To jest też bardzo mądra historia. Mi samemu było ciężko wypowiadać słowa, które mój bohater wypowiada, a więc na pewno też musi być widz wymagający. Ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromie i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. skończyłem. Głód do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Program Trzeci Polskiego Radia. Sex on Fire, Kings of Leon to chyba jeden z najczęściej coverowanych utworów XXI wieku, przynajmniej ja mam takie skojarzenie. Na zegarze 5 minut do godziny 14, już za moment serwis Trójki, a potem zajrzymy do Gdańskiego Muzeum Narodowego na wystawę Signer Color. Znajdzie się także coś dla miłośników komedii Aleksandra Fredry. To po godzinie 14, a na razie Edyta Bartosiewicz i Jenny. Szczęściu los bił na oślep.